Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle Nur suresi 19. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. İman edenler arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde iman edenlerin arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimselere hem dünyada hem ahirette çetin bir ceza olacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere şu gerçeği haber veriyor. İyi hurmanın kötü hurmadan ayıklandığı gibi, seçildiği gibi siz de seçileceksiniz. Yani dünya bir imtihan yurdudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hepimizin bu imtihandan bir şekilde geçeceğini, bir takım iyi, hoşumuza giden veya gitmeyen şeylerle imtihan edileceğimizi, karşılaştığımız her vakada imanın gereği olan eylemleri yapmak veya yapmamak konusunda bu seçime tabi olacağımızı bildiriyor. Nur suresi 19. ayetine dönecek olursak, iman edenler arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulamak demek, Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, Resulünün yasakladığı, hoş görmediği her şeyi kapsar. İman edenlerin arasında çirkin şeyler, zina bunlardan bir tanesidir. Bütün çirkin şeyleri bunun arasına katabilirsiniz. Bu ayetin nazil olma sebebi ifk hadisesidir. İlk hadisesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşinin, diğer sahabelerin, o dönemde yaşayan sahabelerin hepsinin imtihan edildiği bir olay üzerinedir. Malum olduğu üzere ilk hadisesinde müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a zina iftirasıyla karşı karşıya kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı eziyet gördü. Münafıklar bu haberi yaydılar. İman edenler de buna katılmak durumunda kaldılar. Bu imtihan karşısında bir takım zaaflar gösterdiler. Allah Azze ve Celle Ayşe radıyallahu anh'ı temize çeken ayetleri indirdi. Burada şuna dikkat çekmemiz lazım. Yani imanın bizim hislerimizi nasıl kontrol altında tutması gerektiği konusunda. Mesela Mistah bin Usase Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hizmetkarı, kölesiydi. İşlerini ona yaptırırdı. Fakat Mithlah bin Usase bu ilk hadisesinin yayılmasında aktif bir rol oynadı. Yanlış işler yaptı. Bu söylentilere o da daldı. Yani dedikodunun yayılmasına o da sebep oldu. Ebubekir radıyallahu anh bunun üzerine Mithlah'a kızarak bundan sonra ona yaptığım hayırlardan vazgeçtim. Bir daha ona hayır yapmayacağım, iyilik yapmayacağım diyerek bir yemin etti. Çünkü bu gerçekten ağır bir durumdur. İnsanın kızına temiz olduğu bir suçtan dolayı yapılan bu iftirada bir rol oynamak, ekmeğini yiyen bir kimsenin bunu yapması insan gerçekten ağrına giden bir durumdur. Bu ayetin devamında yani Nur suresi 19. ayetinden sonra 20. 22. ayetlerde Allah Azze ve Celle bu duruma da işaret ederek tevbe edenler için artık böyle bir şeyi yapmamaları gerektiğini emrediyor. Yani önceki hayrı neyse aynı şekilde devam etmesi gerektiğini emrediyor Allah Azze ve Celle. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh da evet buna itaat ettim diyerek eskiden nasıl hayırlar yapıyorsa Mistah'a aynısını yapmak durumunda kalıyor. Yani iman bizim hislerimizi bazen bu tip şeylerle imtihan eder. Hepimiz imtihan olacağız. Hoşumuza giden veya gitmeyen şeylerle. Biz iman iddiasında küfür ehlinden, inkarcılardan nefret ederiz. Mesela Allah Azze ve Celle'nin zina haddi olarak rejim cezasını inkar edenlerden, hırsızlığın cezası olarak el kesmesine karşı çıkanlardan nefret ederiz. Onlar hakkında ağır sözler söyleriz. Onların küfürde olduklarını söyleriz. Fakat kendi başımıza gelen imanın gereği olan işlere gelince Allah Azze ve Celle'nin hükmüne teslimiyet, Allah'ın haram kıldığını haram saymak, helal kıldığını helal saymak, onun ruhsat verdiğini ruhsat olarak görmek gibi konulara gelince aynı şeylere biz de muhatabız. Aynı imtihana biz de muhatabız. Dolayısıyla bugün solcu kesim dediğimiz veya komünist, inkarcı kesim dediğimiz insanlarda karşı çıktığımız durumları Allah Azze ve Celle bizde de imtihan ediyor. Rabbinin bir takım ayetleri geldiği gün iman etmemiş olan veya imanda hayır kazanmamış olanlara o gün iman etmeleri bir fayda sağlamaz buyuruyor En'am suresi 158. ayetinde. Bu ayetlerle kastedilen kıyametin alametleridir. Biz şu an bulunduğumuz zaman itibarıyla bizden önceki Müslümanlara nazaran Deccal fitnesine, Mehdi'nin çıkışına, İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne, Yecüc Mecüc fitnesine yani kıyametin büyük alametlerine en yakın bir dönemdeyiz. Şu an içinde bulunduğumuz zamanda içimizde taşıdığımız itikatlar, belki nifaklar, cahiliye alışkanlıkları, cahiliye itikatları bu halde biz bu olaylarla karşılaşırsak biz kazananlardan olamayız. Yani bizi cahiliye örfleri yönlendirmemeli. Duygularımızı cahiliye örfleri yönlendirmemeli. Bilakis Allah'ın ve Resulünün hükümleri yönlendirmeli. Duygularımızı cahiliye örfleri şekillendirmemeli. Bilakis Allah'ın hükümleri şekillendirmeli. Şöyle düşünün. Bazı Türkiye'de bazı bölgelerde örfün gereği olarak kadın, gelin, kayınpederinin yanında çocuğunu sevemez, dokunamaz, hatta bazen konuşamaz. Bazı bölgelerde böyle örfler var. Yani çocuğu ölecek durumda olsa ona dokunamaz kayınpederinin yanında. Şimdi batılı birisinin, bir Hristiyanın, bir Yahudinin böyle bir insanla, böyle bir ailede böyle bir olaya şahit olduğunu düşünün. Der ki işte Müslümanlar böyle. Müslümanların böyle tuhaf şeyleri var. Yani eğer Müslüman cahiliye alışkanlıklarından kurtulmazsa, cahiliyeyi terk edip Allah'ın hükümlerine teslim olmazsa, yani cahiliye adetleriyle birlikte kendini Müslüman olarak gösterirse, bu şekilde temsil ederse, aslında bu da çirkinliklerin yayılmasına sebep olanlardan birisidir. Bizim terk etmemiz gereken şeyler var. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Sevgimizi düzeltmemiz lazım. Korkumuzu düzeltmemiz lazım. Bu duygulardan birisi kıskançlık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah gayretlidir, yugar, kıskanır. Onun kıskanması mümin kulunun haramları işlemesi konusundadır buyuruyor. Allah Azze ve Celle kıskançtır. Kıskançlığın övüldüğü yerler vardır, kınandığı yerler vardır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette gayret yani kıskançlık Allah'ın sevdiği ve sevmediği olmak üzere iki çeşittir. Allah'ın sevdiği kıskançlık kulun Allah'a isyan edildiğine şahit olduğu zaman gösterdiği kıskançlıktır. Allah'ın sevmediği kıskançlık ise haksız yere gösterilen kıskançlıktır. Evet, Ali radıyallahu anh'ta kıskançlık kişiyi ateşe sokar demiştir. Bu nasıl bir şey? Mesela Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette şöyle diyor kendisi. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıştı. Ayşe radıyallahu anh'a onu kıskandım ve ne yapacağına baktım diyor. Bana neyin var ey Ayşe kıskandın mı diye sordu. Ben de dedim ki benim gibi bir kadın senin gibi bir erkeğe kıskanmaz mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şeytanın sana gelmiş buyurdu. Demek ki kadının kocasına gösterdiği yersiz kıskançlık şeytanlandır. Ben ey Allah'ın Resulü benimle beraber bir şeytan mı var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ben herkesle beraberim dedim. Evet buyurdu. Ben peki seninle de beraber var mı ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet lakin Allah bana ona karşı yardım etti de Müslüman oldu buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada görüldüğü gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam genel bir ifadeyle herkesle beraber şeytanın bulunduğunu bildiriyor. Kendisinde de olduğunu fakat Allah'ın lütfuyla onun kendisine teslim olduğunu söylüyor. Cabir radıyallahu anh Sahih Müslim'de geçen bir rivayette şöyle bir hadiseyi anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geçen yoldan geçen bir kadının güzelliği hoşuna gitti mi hanımlarından birine gider, gusleder, gelirdi. Şimdi bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şeytan teslim olmuş kişi ve o zaman da kadınların ne kadar tahrik edici olabileceğini bir tasavvur edin. Şimdi ayette ne diyordu? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah yaratandır, erkeği de yaratandır, kadını da yaratandır. Bunların özelliklerini de, kadının özelliklerini de, erkeğin özelliklerini de en iyi yaratan bilir. Ve kullar için bir takım kanunlar, kurallar koymuştur. Helalden yaptığı şeylerde ecir vaat etmiştir. Eşiyle ilişkisinde, onun ağzına lokma koymasında buna bile ecir vaat etmiştir. Ama haramdan olanlarda ise kendisinin gayretine dokunduğunu, bundan dolayı cezalandıracağını bildirmiştir Allah Azze ve Celle. Bugünkü şartlarda bir erkeğin, Müslüman bir erkeğin tahrik edici manzaralar karşısında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine nasıl tabi olacağını bir düşünün. Yani kendisini tahrik eden bir unsur gördü. Ne yapması lazım? Hanımına gitmesi lazım. Ola ki hanımı uygun olmadığı bir dönemde veya uygun olmadığı bir halde. Şimdi bu durumda mesela zamanımızın büyük vakalarından birisi İslam'ın eleştirildiği, yani iman etmeyenler tarafından eleştirildiği en önemli konulardan birisi teaddüdü zevcat, yani birden fazla evlilik konusu. Buna karşı çıkarlar. Bunu hatta böyle bir zamparalık gibi telakki edenler var. Böyle diyenlere deriz ki o zaman tek eşlerde, tek eşli olanlar da, yani tek evlilik yapanlar da cinsel ihtiyaçlarını tatmin için evlenmiyor mu? Yani bu zamparalık mıdır? Hayır. Bu Allah'ın meşru olarak kendisinde yarattığı fıtri garizaları gidermeye yönelik bir adımıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenmeye gücü yetti halde evlenmeyen bizden değildir buyurmuştur. Darimi İbn Ebi Şeybe, Abdurrezzak, Haris bin Ebi Usame. Bunu Ebu Necihe Sülemi radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir sahih bir isnatla. Evlenmeye gücü yetti halde evlenmeyen bizden değildir. Yani eğer evlenmek bir zamparalık, cinsel düşkünlük olarak görülüyorsa bu böyle bir anlayış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın reddettiği, Kur'an'ın ve sünnetin reddettiği bir anlayıştır. Peki tek evliliğe karşı çıkmamak, ikinci evliliğe karşı çıkmayı nasıl beraberinde bulundurabiliyor? Az önce geçen hadiste ifade edilen kıskançlıkla ilgili, yani Allah'ın sevdiği ve sevmediği kıskançlık nazarından baktığımız zaman, demek ki Müslüman bir erkek, onun kıskanması başka bir şeydedir. Kafir bir erkek, onun kıskanması başka bir şeydedir. Müslüman, iman etmiş bir kadının kıskandığı şeyler başka şeylerdir. İman etmemiş bir kadının kıskandığı şeyler başka şeylerdir. Bize iman şekil vermeli dedik. Dinimiz şekil vermeli. Allah ve Resulünün hükümleri şekil vermeli. Eğer mümin bir kadın, iman eden bir kadın, teaddüdü zevcata, çok eşliliğe karşı çıkarsa, bunu da kıskançlık, ben kıskancım o yüzden böyle şeyler oluyor derse, böyle bir savunma gerekçesi olamaz. Çünkü hadiste buyurulduğu gibi bu Allah'ın sevmediği bir kıskançlıktır. Yersiz kıskançlıktır, haksız kıskançlıktır. Mümin olan, iman eden kadınlarımızın böyle bir kıskançlık hasletiyle mücadele etmesi gerekir. Bunu asıl gibi, yani savunulan bir şey olarak benimsememeli. Evet, tabiatta olabilir böyle şeyler. Bizim Allah'ın hükümlerine karşı içimizde, nefsimizde hoş olmayan şeyler olabilir. Ama bu bizim beğenmediğimiz, mücadele etmemiz gereken, savaşmamız gereken duygular olması lazım. Eğer biz bunu asıl edinirsek, onu savunur, böyle olmalıdır dersek, Allah'ın haramını helal, helalini haram hale getiririz. Yine ayette belirtildiği gibi çirkin şeylerin yayılmasını Allah korusun arzulayan kimseler olmamız söz konusu olabilir ki, kim bunu yaparsa, yani kim çirkin şeylerin yayılmasını arzularsa dünyada da ahirette de ceza ile tehdit ediyor Allah Azze ve Celle. Yani bu sadece bu dünyada da kalmıyor, ahirette de büyük bir tehdit var. Bundan Allah'a sığınırız. Yani bizim önümüzde ya ölüm var ya kıyametin büyük alametleri var. Hangisi önce gelirse artık biz mevcut içimizde taşıdığımız cahiliye anlayışlarıyla, cahiliye itikatlarıyla bu kabre varırsak veya kıyametin bu alametleriyle, bu cahiliye inanışlarıyla, bu nifak hasletleriyle içimizde gizli olan imana aykırı durumlarla onlar bizde bulunduğu halde bu olaylarla karşılaşırsak biz kaybederiz. O yüzden birbirimizi henüz hayattayken birbirimizi uyarabilecek, nasihat edebilecek, hatalarımızı giderecek pozisyondayken bunu yapmamız gerekiyor. Burada işte erkeklerin hoşuna giden şeyler, kadınların hoşuna giden şeyler, bizim böyle bir gayemiz yok. Yani sohbetlerdeki gayemiz, birbirlerimize uyarılardaki gayelerimiz böyle şeyler değil. Dikkat edilirse bizim sohbetlerimizin geneli erkeklere yöneliktir ağırlıkla. Erkekler hakkındaki uyarılar daha fazladır. Ne sebeple? Çünkü erkekler dış ortamda daha fazla hadiselerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadınların ise en büyük vazifeleri kocalarına karşı güzel muameleleridir. Yani bu Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde muameleleridir. Bu kendisine cenneti kazandıracak şeylerdendir. Tabi burada gayesi Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Yani bir kadın mesela üstüne düşen her şeyi yapar, kocası bir türlü razı olmaz. Bunu dert etmez iman eden bir kadın. Çünkü o ne yapıyorsa Rabbini razı etmek için yapmaktadır. Rabbi katında da ecirleri asla zayi olmaz. Bunun tam aksi de geçerli. Yani erkeğin de karısına karşı vazifelerini yapıp yapmaması bununla alakalıdır. Yani her birimiz Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluyuz. Bir mesuliyetimiz var. Evet, biz içimizde taşıdığımız hislerden dolayı sorumluyuz. Bunlarda bir kulluk vazifemiz var. Erkek olsun, kadın olsun. Her Müslümanın bu iman ettiği şeylerde imtihanı söz konusu. Bu sebeple İman etmeyen kimseler gibi bir tavır göstermek bizlere yakışmaz. Allah'ın izin verdiği, yasakladığı veya emrettiği konulara iman etmeyenlerin tavrı gibi, cahiliye anlayışları gibi bir tavırlar koymak bizlere yakışmaz. Bizim işimiz böyle şeyler olmamalı. Bilakis biz hepimiz Allah'a karşı sorumluyuz ve hepimiz arada tercüman olmaksızın Rabbimizle baş başa kalacağız. Bunların hesabını vereceğiz. İtikad ettiğimiz şeylerin, amel ettiğimiz şeylerin hesabını hepimiz ayrı ayrı olarak, fert olarak vereceğiz. Evet, sevgilerimizde, korkularımızda Allah Azze ve Celle'yi birleyerek eda edilmesi gereken şeyler hayat, iman ve tevhid mücadelesidir. Bunun için vardır. Bu imtihan bunun için vardır. Bu dünya bunun için yaratılmıştır. Allah'a kulluğu ispat etme, imanı gerçekleştirme, imanın gereği olan hasletleri yapma konusunda. Evet, teaddüdü zevcata, çok eşliğe karşı çıkmak, bunu dillendirmek, bu yönde konuşmalar yapmak, insanların, iman edenlerin arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulamak kapsamına girer. Bu sebeple Allah'ın hem dünyadaki hem ahiretteki cezasında kendi nefsimi de kardeşlerimi de sakındırırım. Bu uyarıyı yapmak zorundayız. Çünkü mümin birbirini yıkayan iki el gibidir. Eğer elde çıkması zor kirler varsa bazen sert temizlik önlemleri, yani o eldeki kiri gidermek için bir el diğerine sert bir takım muamelelerde bulunabilir. Yani sert gelen, zor gelen nasihatler de olabilir. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü daha çetin bir durumla karşılaşmamak için. Allah Azze ve Celle hepimizin yardımcısı olsun. Bizlere hakkı hak olarak bilip ona tabi olmakla, hakkı sevmekle rızıklandırsın. Batılı batıl olarak bilip ondan uzaklaşmakla, ondan nefret etmekle bizleri rızıklandırsın. Cahiliye hasletlerini, bizi cahiliyenin yönlendireceği durumlardan bizleri korusun. Bizleri İmanın yönlendirdiği salih amellere muvaffak olan kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.